Hawakan mo ang kamay ko at dadalhin kita saan mo man gusto. Kung magsisilbing kapay mo, ipikit mo ng iyong mga mata at lilipat tayong dalawa. Pagkasa natin ang mundo, wala nang iba, ikaw lang at ako. Handa kong ibigay ang buo, ang puso ko'y sa'yo lang talaga. Kaya humawa ka sa aking kamay, handang ibigay ang lahat ng naisip mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa'kin ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe natin dalawa. Hawakan mo ang kamay ko, ako ang iyong balute sa lahat ng kasakitan mo. Magsisilbing kapay mo, buksan ng iyong mga mata, huwag mong pigilan ang saya. Kasan sa lahat ng oras ay asahan mo. Handa kong ibigay ang buo, kaya ipitan mo ang kapit mo. Sa aking kamay, handang ibigay ang lahat ng naisip mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa akin ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe natin dalawa. Ha ha.